أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة الحديد دا مدني سورة دي ترتيب كي وفن دستم سورة دي پس دي سورة الواقعين او نزول کې څلور نوی 94 نمبر سورت ده پس د سورت الزلزال نه نازل شوی ده. کلمات د دې سورت کې 1440 کلمات دي او حروف 2476 حروف دي. ربط د سوره حدید د مخکې سورتونو سره چادولس بابونو کې شپږ بابونه ختم شو. دا اووم باب دی نه دا باب مشتمل دی په لسو سورتونو باندې تر سورې ملک پورې. د لسو سورتونو کې وا ترغیب و قتال طرف ته کوم د الله دشمنان دي دای سره وجنګېږي او که د مال نه خرچ و خراشي نو پای کې خپل مالونه هم خرچ کوي او زجر او زورونه به ورکوي بخلاو بخیلانو ته. یا خاص د سوره واقعې سره ربط داسې دی چې سوره واقعه کې دو ځله وویل فسبح باسم ربک العظیم، یو ځل څلور اویایم آیت باندې او دویم ځل آخر کې. دې سوره حدید کې وایي چې انفاق وکړه دې مسلې لپاره چې الله وحدانیت د الله پاکوالی چې دی اخور شي. یادارې چې د سوره واقعې په آخر کې ویل فسبح باسم ربک العظیم او ابتدا د سوره حدید عام په تسبیح سره دا سبح لله ما فی السماوات والارض. دا ور سوره چې دا ترغیب د انفاق ته وجوه خمسه و سره پنجو وجوه سره. اول وم آیات کی ذکر کئی چستان دا عرض تعالی تعالی خلیفہ گرز اولی بزمکا کی دا اللہ دا دین دا پار خرس گوا. فال آمنوا باللہ و رسولہ و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. دیم وجب ذکر کئی لسم آیات کے چه انفاق چه دا کوا دکستانا دا مال پاتی کی دن کے دیں. وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. دریم وجب چه دا آب یو لسم آیات کی ذکر کئی چه انفاق اکا دا انفاق چه دا سبب دا نور دیں او سبب د اجر دی. منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا بیا د لسمه آیات کې وایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات. سلورم اواجه چې دا اب ذکر کوي شلم آیات کې چې انفاق کوا ذکر دنیا د پاره وخت دا لګ دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو. او بیا یو لسم واجب ذکر کئی یوشتم آیت کے درشتم آیت کے لکی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. انفاق کواز کا انفاق انفاق سرا او صدقو سرا مصیبتون رد کی گئی مصیبتون آئے سرا ختمی گئی. داول توحید چیز عادی صورت کی یو زل ذکر داول آیت کے سب باللہ سرا اورت چیدے پا شرک پی تصرف او پی العلم باندے دے دعا اقسام دا شرک باندے ورد کئی شرک پی تصرف رد کئی دری آیتون کی دویم آیت پینزم آیت او بیش بگم آیت شرک فی العلم مردم درې آیاتونو کې کوي، دریم آیات کې، سلورم آیات کې، او بیا شپږم آیات کې. سورت چې دا ټول دوی سي دي، اول ایسا ابتدانا 25 آیات پورې ده. دیکھیا اولاً توحید اللہ ذکر کئی پسبح للہ سرا، او بیا بدعائی دا پارا دلائل ذکر کئی، او دا اللہ تقریباً دول صفات به ذکر کئی بشپگم آیت پورے، دول صفات دا اللہ ترا. بیا پینزو وجوہ ذکر کئی دا انفاق دا پارا کم چی ذکر شو، وم آیت لسن بے یو لسن بے شرم بے دویشتم کے، دا پینزو وجوہ باہر کی ذکر کئی. مینس کے بشارت ورکی سلور آیتون کی مومنانو تا، دو لسم آیت کی اتل لسم آیت، او بین اللسم او شلم، او زواجر باورکی منافقانو تا دیا لسم آیت ناش پارسم آیت پورے، او بیا درشتم آیت کے. اللہ رب العزت فرمائی سبح لله ما في السماوات والارض، باقی وای الله تعالی لرا او سج باس مانلو کی او پسمو کو کی دی تسبیح کی اشارہ صفات سلبیہ او اللہ تا من الله پاک غنی دا سیزن نا چا غیب غن لکی پشان الله کے کم سیزن غیب دی الله داینا پاک دی، وهو العزيز الحكيم، او الله تعالى غالب ذو حكمتن وعلى عزيز معنى الغالب وعلى كل غالب، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خاص الرب سيد اسمن له دسم قداج وندي كل يوم لك ولك يوم الله تعالى پر يشمل قدرت وعلى هو على كل شيء قدير، وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله تعالى اول ده والاخر اخر ده والظاهر كار ده والباطن پټ ده، او الله تعالى پاري او شيوان نه پويا اول ده. دې تشريح چې حديث کې راځي مسلم شریف کی حدیث راضی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نقل بند نے، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، یا اللہ تا اولی من استعان مکی بلیچینو ہوتوی، انت الاول ولیس قبلک شیء، والآخر بیویل وانت الآخر ولیس بعدک شیء، یا اللہ تو آخر من دیار سبانی و پنایی را جو استازات و باقی باتی کی بل سبانی و زائر بیوی و انت زائر و فلیس فوق کشے، زائر استان برت شینشتے، و انت الباطن و فلیس دون کشے، تاوی ذکر بیوی اقضی عن الدین و اغنینا عن الفقر، یا اللہ زم قرضون ختم کے، دا مسلم شریف کی راضی امام قرطبی نے ذکر کرے دا. یا زن علماء اول کی اشارہ قدم دا اللہ تعالیٰ تا، اول معنی کہ آئی پا قدیم سر، الاول معنی القدیم، قدیم آئی تو لکی چاہ محتاج الی الغیر نہیں و مسبوق بلا آدم ہم نہیں، قدیم دو معنی کی اقائد و باب کی، یو قدیم دا معنی چاہ محتاج الی الغیر نہیں، او دویم قدیم چې آپ مانا دی چې مسبوق بلا آدم نئی پابن آدم نئی تاریش وی اوزل، آخر چه وی دینا مراد رحیم نے، او ظاہر مانا الحکیم والباطن والعلیم. سدی رحمت اللہ علیہ نے نقل لیوی اول مانا دا چه هو الاولو ببر رہے اذا عرفت توحیده، اللہ جے اول نے پبرو نیکی خپل سزا کہتا دے خپل توحید کو درے، آخر د الله تعالی بجودی په خپل سخاوت سره اظهار فقط توبه کلاتا د توبې طریقه کوزل او ظاهر په توفیق دای سره از وقفک للسجود وفقک للسجود له ظاهر د الله تعالی په توفیق دای سره زکات ته توفیق د سجدی درکره او باطن نه معنا پرده راچری پتا نه جنید رحمت اللہ علیہ نقل لی آئی اول دے هو الاول ہوئی بشرح القلوب زلون چنی پا آئی کی پراخی روالی زلون کلاو ان کے ذات دے والآخر ہو بغفران الزنوب آخر دے دا سی چاہ گناہون ہم آپ کئی والظاہر و ظاہر دے یکشف القروب غمون تکلیفون ختمی او باطن دے معنی بے علم الغیوب پپٹ باننے پوئے گی دورم علماء انا اقوال لگشتا رہے والاول دا اللہ تعالی اول دے و آخر دے و ذکار دے و پٹ دے و دا اللہ تعالی پارشی باننے پوئے دے والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش اللہ تعالی آسال دے چی پیدا کری دی اسمان ناو اسمکی بمقدار دش پگو رزو کے سم مستو علی العرش بیا برابر شو آپ عرش بننے خپل شان مناسب استوا علی العرش بننے مکی باز شو یا لما ما علیجو فی الارض پوید اللہ تلا پائی بننے چولنا نوزی پزمکا کے علیجو فی الارض مانا ما یغیبو پیها زمکر کی غائبی گی لکہ اوبش ولی مڑش ول خزائن شو وما یخرج منها و آچه راوزی دائنا وما ینزل من السماء وما یعرج فیها او آچه نازلی گی دا اسمان لو آچه خیجی پائے کے اسمان را کزی گی لکہ وحی رات دل شو باران نو گلی راو ری دل وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ او دا اللہ تعالیٰ استاؤ سردے چرتم چیوئی تاسو اللہ استاؤ سردے مانا باعتبار العلم والقدرہ دا علم او دا قدرت باعتبار سرہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ پا عملون تاسی کوئی لیدن کے دے له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور خاص رب سيد اسمان و دسمو خدا والى الله ترجع الامور خاص الله تو بس کولے شی تول کارنا تول الله تو بس کی یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور دل نکی شپیل رب ورس که و دل نکی ورس لرب شپکی او دا اللہ تلا پویا دے پرازو ندو سینو بالنے یوری جو لیل فی النہار شپا ورس که دل نکی لگا ورس اگدشی و شپا لڑنشی او ورس آشپا که دل نکی لگا شپا اگدشی و ورس لڑنشی آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه دا اول وجه ذکر کئی داویل سورت دفارا سورت کی ترغیب و انفاق طرف تو دائے وجوہی خمسہ پینجو وجوہی ذکر کول دا اول وجه دا انفاق کو فی سبیل اللہ ذکر تخلیفت اللہ ہے لگتا خلیفہ پائے کہ اللہ مقرر کرے آمنوا باللہ و رسولہ و انفقو ایمان روڑی پا اللہ بنو پا رسول داغو خرچ کوئی مما جا لکم دا ایمالنا چکر زولی تاصل را خلیفہ گان پا دیکے مستخلفین مانا نائبین ان آبائیکم و اجدادیکم تاسو نائبان گرزولی خپل پلان نکلا مالستانو دو پلان نکلیو تا دے پا دیگو فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير پس آئے کسان چی مان روڑی استاسنو مالی خرس کرے دیو پارا عجر دیلوی دے ایمان روڑی او بے انفاق دیلوی عجر دیولا وما لکم لا تومنونا باللہ والرسول یدعوکم لتومنو بربکم وقد اخذ میثاقکم یاد کی توبیخ دے بعد ترغیب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی چکلت ترغیب درک لیشن استاسو بے عذر سے مالکم انا ای عذر لکم استاسو عذر دے لا تومنونا باللہ چی مان روڑی فاللہ بنے والرسول یدعوکم او پیغمبر را بلی تاولر چی مان روڑی فرب استاسو وقد اخذ ميثاقكم يقين اخذت الوعد استاسنا ان كنتم مؤمنين كي يتاسوا مؤمنان استاذنا دي باني وعدا خسته الشيدة هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور بميثاق دي رقوال دي یو قل لائے چلنا میساق نمراد میساقی فطری دے استعداد لہدایت وقد اخذ میساق مستاد سے نخست وعدستا سمانا استعداد در کرے دے چیتا از پلہ و نیمان روڑے نوری دا استعداد ظاہر کوئی یا قد اخذ میساق اکم نمراد چے اغا ادلی دالی پا توحید دلہ بنے انا تاسو ته دلائل بیان کړي چې ټول دلالت کوي د الله په وحدانیت باندې یا قضا فضا میثاقکم عقلنا لذر کړي نازل لو زوادر آیا ده کوي هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات خاص اللہ ذات دے چرالی بخفل بلنوانی آیتون اخکارا لی اخرجکم من الظلمات الالنور چراو باسی تاو لراد تیارو ننناتا دلت الظلمات نمراد بخل دے نور نمراد انفاق دے اللہ آیتون ورکری قبل رسول تر دیر پارا چتاو شمتیا او بخل پرید انفاق شروع کے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ او یقینا اللہ تعالی پتا زبان خام خان شفقت کون کے رحم کون کے رحمت بانی کئی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دین دویم وجہ ذکر کئی انفاق دا پارا انفاق کو خرچ کو زکر دا مال بستان پاتی کی گو وارثانو تا تبا دیزیو مال بری بل چاہ دا پاتی شی وما لکم اصو زرد تاو زرد چی انفاق نکوی پلارد اللہ کے وللہی میراس اسماوات والارد وخاد اللہ لالاخری پاتی کی دل اللہ اسمان ودسمکو دی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح ندي برابر استاسونا اسوك جي خرجي کرے مخي ده فتحنا وقاتل و جنگي کرے اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا دا کسان دلوی درجي والا ادائي کسالنا جي خرجي کرے ده رسو دينا وقاتل و جنگي کرے من انفق من قبل الفتح ابي انفقوا من بعد وقاتلوا انفاق يكره قبل الفتح من قبل غلبة الاسلام اسلام ده غلبين مخي مخي ده مال لاغسته وخرج کره يا قبل الفتح من قبل فتح مكة فتح مكين ومخي اولائی کا اعظم درجہ دا کسان چی دلوی درجی والا دی دیکی شارت فضیلت دائی سابقین ہوتا آج صحابہ چاہی خرچ ہم کلو ایمان امراوڑے ہو اکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چو آئے انفاق کریں نو قبل الفتح ہم کلو بعد الفتح دارنگے آئین علاوہ نور مہاجرین صحابہ چاہی قبل الفتح و بعد الفتح دوڑوں کی خرچ کریں دارنگی اغا انصار چی دعائی ببارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو بخاری کی حدیث راضی لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه کب تاسو کې یو تن د احد غرم رم خرچی نو دعائی یو مد تنشی رسیده مد یو خاص وزن نه اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ودار يسرى وعدك الله تعالى ذي كيد الجنة الحسنى من الجنة والله بما تعملون خبير الله فيعملون التوفيق خبردار دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دے آکس چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ دا قرض خیستا دا دیدن دری موجود ذکر کئی دا انفاق دا پارا چی انفاق کو زکا انفاق چی دا سبب دا نور دے و سبب دا اجر دے نسوک دے آکس چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ دا قرض خیستا قرض حسن آدھے تیرے کی تفسیر سراج المنیر کے بلا منن و ازا کہ پائے قرض کی بیا نسباتل بھی پائے بس و نپائے بس بس تکلیف اور قول بھی تکلیف ہم نہ ہو رکے اس باتن ہم نہ کہی دائیں گے دیتے ویلے کی امام قشیری رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے قرض حسن دیتے ہوئے لیکن یو دا ہے جدا متصدق چرے دا صادق انیے دا دن نیت چرے آ صحیح خالص نیت والے دن دا ہے چی مقصد قرض ور کولو سرے چی آ ابتغاء و شلہ دون ریا و سما مقصد د دای چې الله رضا را ته حاصل کی پای په سریا کاری شهرت دای مقصود نه ادریم چې دا مال د د حلال نه سلورم دار چې دا د په مال کی کړی ردی نه ای الله یکون من الردی منزم دار چې دا تصدق خیرات کے خوبدس زمانہ کے چھپائے گی دا دجون امیدی وی دا انسا اخلقی نیولی ملکی دا وکی دا خیراتو نگی بیا اوش پگم دارے چھ صدقہ کئی نو پائے گی اخفا کئی پٹ بانے اور کئی پٹ بانے صدقہ کئی وم دارے چھ آ صدقہ کئی خوبائے بس رسو زباطن نکئی اللہ امن زباطن نکئی اتم داری چی دا ورکی دیر چو دیر و ورکلم چی دا لگ گرنی وی استحکر کسی را مایاتی نهم داری چی دا کم مال خرج گئی ندار دپ مال روکی محبوب مالوی ایکون من احب مالی اول اسم داری چی کلا دا خرج گئی نو دیر گئی وی ایکون کسی را امام قرطبی رحمت اللہ علیہ قشيري نه نقل کړي قرض حسن دي ته ویل کی فیضائبه نو زیاد بیگی دلرا و له اجر کریم او دلر اجر عزت من لے یوما تر المؤمنین پای ورس چوینی بتو مؤمنان لرا والمؤمنات و مؤمنان اخری یسانو روم بین ایدیهم چی من لبو ہی رنا ردی مکی دینا بین ایدیهم مکی دلا سنو دینا و بی ایمانیم او بخی طرف انو دیکی رڑا و تیروانے تیدی نور دا مراد چیا نور دا ایمان نے او دا انفاق بیا دا نور چیا دا بی قدر آمالهم او بی قدر اخلاسهم وی چی سمر آمال سمر اخلاس وی نو آمر و نوری او بی دو جیہتو نا ذکر کلی یسا نورم بین ایدیهم مخې د لاسونو دي تا او بیا ایمان او په خي طرفونو دي کې دغه چې کوم نیک بختان دي آیت او صحائف الاعمال ملاويږي د دوه جهتونو یو دار جای تو دای اعمال نامې ورکول کې په خي لاس باندې دویم د مخینا او اشقیاء او بدبخت دجري ایت و اعمال نامی ورکولے کی عام دو جہتون یو دارے چاب دا چپ لاس بانے ورکولے کی او تو امدائے چاب رستو املان ورکولے کی لان شاہتا او دا دوڑا قرآن ذکر کری دا چپ لاس ذکر چیدے آ سورہ الحاقہ کی دے و اما من اوتی کتاب بشمالی ہی او دا املان رستو ورکی دو ذکر آ سورہ انشقاق کی دے واما من اوتی کتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا تفسیر سراج المنیر کی ہوئی چې دا دو جهتونه ذکر کړل چې صحائف الاعمال به خلکو د دې جهتونو نه ملاوي بصراکم اليوم ویل کی و دی اوتا زره د استاد پالنه جنتونه دي چې به ولاندې داینه نهرونا خالدین فی ہمیشہ ویدی پائے کی ذالک هو الفوز العظیم دا هم کامیابی ډیر لویا لویا کامیابی دا سړی عذاب نه بچي یوم یقول المنافقون والمنافقات دا آیت دمک سر ربط تضاد دے مانا انفاق کو یوم کے گئی پشال منافقان ملنے انفقوا ولا تكونوا من المنافقين تکبیا سوال ارمان مکه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم کله جوای منافقان خلق او منافقان کذ للذین آمنوا ای کسان دا چې ایمان راوړی دی انظرونا او گو رئی منگتا انتظارو کئی منگتا نقد بسم النورکم چه منگ راو آخلو درنا ستا سنا ستا درنا نمانگتا محاصل شی قیل ارجعو وراکم او باید اجدیو تا پس لار شی بشاگانو خلو بلنے دی قیل از پار قائل یا ملائک دی ملائک بورتاو ارجعو وراکم یا دا مومنان بورتوی چې ارجی وراکم یا وراکم نبی مراد یا دا چې دنیا تلال شئی لیکن دا نور چی حاصلی گی رنا نو دا دنیا کی حاصلی گی اعمال بکے نیک نو دا نور بتا ملاوی گی یا وراکم من دا چی دا نور مومنان تا ملاوی شئی نو پا مقام نو مقبانی او دیتا واپس شئی نو حال تا با نور حاصل کئی پل تا مسو نورا طلب کې رڼا لرا لفظور با بینهم بسور له باب نو جوړ وکړي شی په مینځ د دې کې او دیوال باطنو فيه الرحمت و ظاهر من قبله العذاب حوالا رب دروازه وی دنه طرف داونه پای وظاهره في وضرب بينهم بسور له باب نجول وقت لشی پمینز دیگی یو دیوال لو باون چالا با دروازه باطنو پی رحمت دنانا طرف دائی کی برحمت وی وظاهره من قبله العذاب او بحر دعو طرف نبازاب وی بار طرف نبازاب وی ینادونم علم لکم ماکم آوازون وکی دیتا جائمو نوستا اصرا قالو ایبو آو ولكن لكم فتنتم انفسكم لكن تاسو فتنه کیا چریو زال نخول فتنتم انفسكم من اهلكتم انفسكم اهلكتم انفسكم بالكفر والنفاق والشهوات واللذات زان تاسو الاکله ده په کفر سره او نفاق سره او په شهواتونو خوندونو سره تفسیر سراج النور کې وایي وتربصتم انتظارم کا ورتوتم شک کولو تاسو وغرتكم الامانيو او دوکه کيو تاسو در امیدونو حتى جاء امر الله تردي چا غي امر الله تعالى وغركم بالله الغرور او دوکه کيو تاسو په الله باندې دوکه ور کوونکی لو فاليوم لا يؤخذ منكم فديه پس نورد نشی آخست ترکی در استان نصفی دیو جرمانا ولا من اللذین کفرون دائی کسان نشی کفر کرے مأواکم النارو ہی مولاکم و بیس المصویر زیدو سی دوستا سور دے ہی مولاکم داور دے لائق دے ساسرا و بیس المصویر و بس زید ورطو دے داور نکار زید الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آن راغلی آئی کسانو تا چی ایمان روڑی چی آجیز شیستو نے دی دا پار دا ذکر دا اللہ وما نزل من الحق یو دا آغا دا پار چی نازل شوی دی دا حقنا ولا یکونو کاللذین اوتو الكتاب من قبلو او نشی پشان دے کسانو مانے چورکلے شوئے دے کتاب مکد دینا نبطوال علیہم الامدو نبدشوا پتی باندی مودا نبقصد قلوب نسخشوی دی زنون دے زنون سخشوی مانے بی سبب اتباع شہوات خواہشات تابداری کے او سبب دے سخوالی زنون دے دا آیت چو دا سبب گرده دلیو دا توبه دا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علی بار گیمان مقرطبی لیکلی چی دا یو چا سر عاشقی و یو جنی سر ایو سر وعدہ اکلا لشبی دا دیوال بانی راو خوتونی یو قارین یواز باوری دا تلاوت اکاو چا قاری دے کہ ویل علم یعنین الذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق دچی دعوہ ورید نشابہ نواپس شو او دا بیویل بلا واللہ قد آن ولین ازما دے پلا بن قسمی اغ وقت نزدیر آلے دے اغ وقت نزدیر آلے دیو آیت بابا نڈی رسول روک بیا مجاور د بیت الله او ګرځي پجاور بیت الله امام قرطبی رحمت الله علیه دا فضیل ابن عیاض ته دا بیت الله مجاور وګرځي تو بی استل الله ته بیا درست لوی صوفی جوړ شوی دی وطال علیهم الامدون د شعب دی باندې مودانو شخصوز نه دی وکثیر منهم فاسقون او ډیر دی نه فسق کول کیږي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها پس یقینا الله تعالی ژوند کوي زمګلا پس د چوالی داینا دغه اشاره دې طرف ده لکه څنګه چې الله تعالی زمګ جلا ا نرمۍ پسته تازه کئی پای باران سره چې کم را ووری اللہ تعالی د اسمان له طرف نه باران وشی وچ از مکی تازه شیا نو دارنگی اللہ تعالی نرمی آزنونا چا سخشوی پای کتاب سره چې کم بر نراغلے دے نرمی اللہ تعالی زنونا پای کتاب سره چې کم وحی بر نراغلے دے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یقینا واضح بیان او ممتاز آیاتونه در پاچ عقل نه کار واخلې ان المصدقین والمصدقات واخرج الله قرضا حسنا دات کی بشارت او زر د منفقین ته رب د مکه سردار چې منافقان شامل مکه گئے بلکه صدقو کې انہوں نے دے اجرونو بتا سو مستحق وګرځي ان المصدقین والمصدقات یقین صدقہ کونکی سڑی او صدقہ کونکی کرے واقرض اللہ قرض الحسن او چی قرض ورکے اللہ تا قرض کستان یصاب لہم زیاد بیکلی دیل را ولہم اجرون کریم او دیو دفار آجر عزت ملنے یصاب لہم ولہم اجرون کریم والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم آگ سان جی ایمان روڑی پلاو پر رسولانو دا دا کسان هم دی رشتنی والشهداء او شهداء دی پنیز در رب دی بانلے ہر مومن چی دی دا صدیق فی الدنیا دی و شہید فی الاخرہ دی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وسلم لهم اجرهم د دیو د پارا اجر او بدل دی دا و نور او مرنا د دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم او آکسان چې کفر یې کړی دی او دروژن غړی آیاتونه څنګه دا کسان خوندان دور دی جهنم والا دی اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد دسلور مو ذکر کوي د فرض انفاق چې خرج کوو ذکر دنیا وخت لګ دی اعلموا بوشي انما الحياه الدنيا جن جند دنیا چې لعب لوب دی ولهو نو مشغل دا وزینت نو کاز دی و تفاخر او پا یو بلبان لفخر کول دی پا مینستاسو کی و تکاثر فی الاموال والاولاد او سیالی دا دردی رولو دا مالون او دا اولاد امام نسبی رحمت اللہ علی تفسیر مدارک کی لیکی لعب انما الحياه الدنيا لعب وله دنیا چې دا اصلو به دی واسه مشغله را په شان د لوب او ماشومانو کلاعب سیبیان لوبي ماشومان لوبي کوي ځال نه کوړګي موړګي جوړ کی چې کله اخر کې سي نبیر ته وران کی ټول دا په لګ وښوي لائبون کلائب اسی بیان و لہو نو مشغل دا لہو ورد ذکوی لکی چی دد آخرت نغافل کول قی ما الہا عن الاخر و لہو نو مشغل بشان دا لہوی دا شباب و زوانانو آئی لکس ادگف مبولگی ختم شیویا وزینت نو خاص ده بشان ده زینت ده نسوان ده خزبال نه که زینت نسوان خزی آیتون مردائی دیگی پکری چی کم شما استعمال که زبی خخ کارا شده و تفاخر مینکو پا یو بلبان لی فخر کولی پا مینستازو که تفاخر الاقران لگه سنی چی امزولی پا یو بلبان لی زان برا کئی امزولی کوشش دا کوي چې زر د خپل مرګري نه د خپل امزولی نه بره شوي ده. وتکاثر فی الاموال اتکاثر د مالونو کا تکاثر دهقان لکا زمیدار چې ار یو زمیدار دا کوشش کوي چې زما پټی ډیر فصل وکړ او ډیر رشر اله وشوي تکاثر دهقان د دې اشاره دا دنیا دا ټول وخت لګ دی علی رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تویل لا تحزن علی الدنیا وی دنیا بانی خفن شیزه کرده تولی دنیا خول آسا چره داشپک سیزونه دی ویدن دنیا ستتو اشیا ماکولون و مشروبون و ملبوسون و مشمومون و مرکوبون و منکوحون دنیا کی داریش یا خود خوراک دیر خوراک خیط بسی بگرده خیط دا یا دای نرستو سکاک دے مشروب دے سکل دی پائے بسے یا ملبوس پائے گی جامی دو سی جننی یا مشموم اترون و خوشبویانی دو بوی کولو سی جننی مرکوب آس ورلی دی سورلی گاڑی موٹری اسونا دو سی جننی او شپکم پائے گی منکو انچو آدمی اکلے دی شپکو سی جنو پسی بزان غنجن کی اپدی بانی مو او بیا ورته وي پای کې د ټول نه بهترین خوراک چې دی د ټول نه ښه خوراک په دنیا کې چې دی هغه ګبین دی ګبین د ټول نه قیمتي دی ګران دی وایي هغې ته چې سوچ وکړي نو هغه د مچۍ لاړې دي دا یې د خېټې نه راوتي دي او اسکاک چې دی نو اسکاک یوازې تن نه کوي نو ستان علاوه نور حیوانات هم کوي سم رہے وانا دیائی ٹول اسکاک کئی اور پر ٹولوں کے بہترین جامی چی دی نواز ریخ مجامی دی ملبوس پائے گئے ٹول نے بہترین جامی آز ریخ مجامی اور آئے تجیو گوری نو آوان دا چنجی دا ریخ مجی کم چنجی دائن کم گن راوزی نو دا آغن ریخ مجوڑی گئے دای ملبوسات دی او بیای مشمومات با چکم سیزونه دا بوی کولو دی پایی که دا طول نقیمتی چه نو آم مست دی مشک خوشبی دا او پایی چه دا سوچ بکنو آقا دا اثارانه بزیوی ندا دای دا غلان سو اتر لیشی پایی که چه دن لکم بین جام شی نو دای نمشک جوڑو لیشی دم الغزال او بیاور توی وی مرکوب سوالی چی دنو پایی که پتولو که آلا چی ده نو آغا ات ده وعلیها تقتلو رجال پایی بانی سڑی وجلے کی کشش بکی که ناستی پی نسوک دی پریدی ناخلی بین یا با جہاد لزی جنگل لبزی جنگو نبکیں پڑکی گی ببی آئی منکوح چی ده نو آغا خزی دی نو پا ہوا مبالن فی مبالن وبال پا وبال کی ٹولا سی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کری وی حقیقت دو دنیا دری سیزونه دی وی اولوها بکا اول تا چی راشنو اول چی دنیا تراشنو اول نا پچڑا شروع کی ماشون چی پیدا قرطشی او وقت نکلیوار شروع کریں اولوها بکا واوسطوها عنا واخروها فنا واوسطوها عنا و آخرها فنا و آخری دل پانی کی دل دتلل دی بیا دا دنیا دا منس کے لکشان مزی و آخری و آخر با بیاد آئی نزی وقت لگ دیں کمثل غیث آجب الکفار نباتو پشان دا باران پای دمن چی تعجب کیا چیز می دال لرا نباتو شن کی دائے ثم يهيج بياوشين فتراه مصفرا نبيني بتايل الزجل ثم يكون حطاما بشي زري زري وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة سخت عذاب ومغفرت من الله ورضوان او بخنه در طرف د الله نو رضامن تیا دا و دغه دنیا د لګ وخت جره عادي فضل لګاو الله نا فرمانی دی او کلان او عذاب شدید د الله تعالی نو سخت زاوی او کړه د الله غو قدر دی او کو سید او لګاو نو مغفرت من الله ورضوان بخنا د طرف د الله نو رضامن تیا دا و الله رضا په اصلي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او نده جن دنیاوی مر سامان ده دوکی سامان ده سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض مخيواله وكي بخنطا من ربكم ده طرف هذا الأستاذنا وجلتنا وجلتا عرضها كعرض السماء چه پلنواله دائی بشان ده پلنواله ده اسمان نو ده اسمكو ده یاو ده ذکر ذکر کی انسانان نظر کی اسمك و اسمان نبلغت شنشته ذکر عرضها كعرض السماء یاداره چې دای پلنواله دون ده نو وګدواله چې یاد پلنواله په سوچون دوالني فما ظنوا کبي توليها اعد للذين امنوا بالله ورسله تیار کله شو دې اي کسان چې ایمان وروړي په الله او رسولانو داغه ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء دا فضل الله دې ورکی چاله شو وړي او دې الله تعالی خپل فضل وي ما اصاب من مصیبت نرسیت مصیبت بس بکی ولا فی المسکون نف نفس استادو کې الا فی کتاب المغر په کتاب کې لیکره شو مل قبل ان نبره مخید موجود والدائنا سمصیبتون راضی اٹول لیکل شوی ان نزال قال الله يصير يقين الدا فالله بن اسان نے قدام مصیبتون دفقی په انفاق سرا خرج کوی دا پینځم واجو لکای لا تاسو علا ما فاتکم دا خبر می درکتا د دې لپاره چې غمجن نشي په نعمتونو چې پوڅوي د تاسو نه پای باندې غمجن نشي ولا تفرحوا بما آتاكم بدمستیونه کوي پای باندې چې درکلی دي تاسو ته نو مراد فرح البتر دي تکبر اونګي چې حق یې ورکه لکه والله لا يحب كل مختال فخور الله جه محبت نه کوي هر تکبر کوي انکی فخر کوي انکی سرا تکبر کوي او فخري کوي الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل آگسان چې بخل کوي او حکم کوي خلکو د بشم چاو بخل سرا ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد او سوق جو ګرځید نو لا يضر الله شيء سوق جو ګرځید نو الله تعالی سره نشي سوله الله ته هیڅ نقصان نه رسي ځکه فان الله هو الغني الحميد يقين ان الله تعالی چې غني دی استایل شي چا د ضرورت نشته لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز اذن الدين باب دي اخر پوری دګ ترغیب ورکی قتال طرف ته jihad وکي او دا ترغیب ورکی چې ګرم خپل رسولان را لګیو او بیا وانزلنا الحديد پیدا کړل د اوسپنا اوس پرم پیدا کړی د چې پای کې دا نه وصله جوړولی شي او بل کافرانو په کافرانو باندې استعمالولی شي او زجر او زورنه به ورکوي هغه چا ته چې هغه مداهنین دي په جهاد کې په اختیار د رهبانیت سره اجتماع کې جهاد پرېږدي لاړ شي دا تسپی اړی ټول مردا ګوټ کې ناست عبادت کوي او ترغیب به ورکوي اهل کتاب ته چې ایمان راوړی تاسو لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا موږ را لېږلي رسولان خپل په کاره دلیلونو سره وانزلنا معهم الكتاب او موږ را لېږلي وو د دې سره کتاب کتاب موږ ورکړی وو دا وظیفه د علماو ده الله رسولان را لېږلي وو د کتاب ورکړی وو اوس دا چې وارث د نبی دی نو هغه دا کتاب کار وکړي هغه بیانې ور میزان او تلا ليقوم الناس بالقسط ذر با چودريږي خلق به انصاف سره میزان کی اشاره د وظیفه د عوامو ته چای به حلال رزقونه ګټي حرامونه به ځان بچ ساتي دای خلق خدمت وکي جکم کتاب بیانې وانزلنا الحديد فيه باس شديد امو پیدا کړې د اوس پنا چې پاګه سامان د جنگ دی سخت دا اوس په حاکمانو دا الله اوس پنا را لګلې دان ابو اصلي جوړې او د کافر خلاف کې استعمالې کدې سره کافر لريږي منځونه او دې سره کافر نه دي ټول مر منځونه کوي خدای شته که زړه وایي د دې وایي نه د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه کتاب ده زائل الجهاد پای ګری امام احمد رحمت الله علیه نقل کړی امام احمد ابن حنبل نه وی او زید آسی دے چی پاغذ دے کی کافران تا ضرر سولے شی پسوف دخپل نکونو باندی نو دا نکونو بمکد پرے دے نکونو کٹکول سنت دی و دا سی او زید دے چی پاغذ دے کی نکونو سر ضرر سولے شی اکستا داخل لے کافر دے ابرا سمخا مخی بجنگ برازی و پدی نکونو دی ساشم ایستر ہے نو نو کو پرې دې کټ کې وینه او به لیکلې دې چې دا زینو کې وصله جوړول دا د نوافل نه ډیر زیات به تر دي وصلي استعمال کول دای جوړول او منافع للناس او فائدې خلکو لرا وليعلم الله من ينصره ذل باج کار کی الله خلق له څوک مدد کوي دا ينصرو من ينصر دين الله الله دین مدد کوي او نصرت د دین الله تعالی دا چې جهاد شید پار الای کلمت الله الله کلمې د چتوای پار ورسوله رسولانو دا بالغیب غیب السرا نیدی لیدلی بی مدد کئی ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ دراجے دے زورور طاقت والا زورور قوی طاقت والا دے عزیز غالب دے ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم و جعلنا فی ذریتهم النبوۃ یقیناً را لېږلی وو موږ نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او ګرځولی وو موږ په اولاد د دې کې نبوت او کتاب نو په منهم موتد بل بعضې د دېو نه پیدا شو و کثیر منهم فاسقون او ډېر د دېو نه فسق کوونکي وو نافرمانۍ کولې ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم بیا فل بصیر او لګل من په قدمونو دیوان رسولان فل وقفينا بعيسى ابن مريم په دې پسې مونږ راو لګل عيسى ابن مريم عيسى زوی د مريم وآتيناه الانجيل او مونږ ورکړل دته انجیل کتاب وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا او واجو مو بزنو د یک سان کې چتابې داري کلی ونرمي ورحمتنا ورحم کول ورهبانیت او اوګو شنشینی یو ځګی کې ناستل یو ګټ کې ایو د داو ها چې دې جوړ کلی وای لرما کتبنا علیهم مون نو پرس کلی اپدی بلنې الا ابتغاء رضوان الله مر طرف کول درځاون تیا د الله تعالی یا دا رهبانیت ان ابتدعوها دا مستقل کلام نه چې دیو ته الله تعالی حکم کړو چې تاسو به jihad کوئ د الله دشمنانو سره به جنگيږئ او دیو jihad پرې هو د واشتغلو بر رهبانیت دی مشغول شو په دې کې چې آی رهبانیت اختیار کړو غټونو تناسو بیا تفسیر جامع البیان کی ہوئی ذمہم اللہ بوجہین اللہ دیو بدی بیان لبدو طریقو سره یو دارے چه رہبانیت دای ایجاد اکدی بخبلا باندے ابتدا ہوا ابتدا فی الدین اکللا دویم دارے چه کم صلی اللہ پتی بانی لازم کلیو ندائی پوروالے انکو آدم القیام بملت زموها ما كتبنا عليه بیا رهبانیت چې یا مقصد دایت ده دوتو جهاد دی آیت کې ورهبانیت ان ابتدعوها ما كتبنا عليهم رهبانیت پای کی جائز ہو کان جائز و ابتدعوها دیو طریقہ جوڑک لا الہ د خپل زانن ما کتبنا علیہم چمن و پرسکلی دغ طریقہ مفترع رہبانیت و خدا طریقہ چول دی جوڑک لنو دار زانن ادا الا ابتغاء رضوان الله دا به استثناء متصله معنا و رهبانیت پرسکله په دی باندې موږ رهبانیت لابتغاء رضوان الله د دې لپاره چې دی د الله تعالی رضا ونتیا او لټي خوف ما راوها حق رعایت یا دایله لحاظ نه کو یا رهبانیت معنا دا جو رهبانیت نبتدعوها من انفسهم خپل ځان نه ایجاد در رهبانیت کو جائز نه ما کتونا علیهم من نو پرسکری دا بایوان نه ما دیو تم دای اجازت نو ور کرے نو دیو باندې پرسکری سو الا ابتغاء رضوان الله ما طلب کول در ځامن تیا الله دا الا ابتغاء رضوان الله دا به استثناء منقطع دی صورت کې چې پر اسکله هم په دی باندې سو طلب کول درځه منتیاد الله بل jihad لفما راوها بس دی لحاظ انګو دای پر لحاظ من پری خود jihad لرا لفاتین الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون نو ورکمو آئی کسانو تا ایمان را وڑے و بدل دائے او کثیر ډیر د دین فسق کونکی دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولی و تکم کفلین من رحمته دی آیت کی دی ترغیب دی اتباع الرسول تا تابعداریو کې د پیغمبر یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والاو اید تقو اللہ ورید اللہ تلانا و آمنوا برسول ایمان رونے پر رسول داوان لے یو تکم کفلین من رحمتی نو درب کی تاستا دعا انڈی دخبل رحمتنا دا ایمان چلے پادیانو سابقه باندې په خوانو شریعتونو باندې ایمان وي د موسی علی السلام شریعت باندې یا عیسی علی السلام شریعت باندې او بیا د يهودي یا د نصراني ایمان وروړي په شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نظر فاراجي نه عجب تور کولې کی حدیث کی راضی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر نقل باندھنے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل درے کسان دا سیدی اتاونا عجر و مرتین چاہی تو دائی عجرن و سوابن اور کولے کی مرتین دو کرتین یو پائے کی رجلن کانت لہو جاریا فعدبہا واحسن تادیبا سمات اقاہ و تزوجا یو او سڑے ریچراد پارے و ونزدہ ونزدہ فعدبہا نوائی پلے ونزدہ عدب ورکا و خیست عدب ورکا ایتا او گئی ازادت لہو بیچال و عدب نکاح بانے مورکنا دی سڑی پارا دو عجرین نی ذم رجل من اهل الكتاب امن بكتابه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم ذم اصلری چی داخلي کتابونه چی ایمان وروړي په خپل کتاب باندې هم او به ایمان وروړي په نبی صلى الله عليه وسلم باندې هم عدد بارم اجرین ادریم او غلام نه چې خپل مالک چې دام خیر خوای لټي او د الله عبادت کوي در فارم اجرین نه ويجعل لكم نورا تمشون به او وګړي تاسو لرنا چې دل وکوي پای باندې او بکنه به کی تاسو الله دې بکنه کون کې او رحم کون کې لئلا يعلم اهل الكتاب د دې لپاره چې پوه شي اهل کتاب لئلا کی علم زائد الله يقدرون على شيء چې دی قدرت نه لري په چوان نه د فضل د الله نه وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء او يقين الفضل د الله فلاس کې ور کې چاله شو والي والله ذو الفضل العظيم الله چې د خوند فضل وي الله ذو الفضل خوند سورہ حدید کے یو ترغیب و انفاق تب حجوی 500 دویم دے کی ذکر دائے دیوال و پمینز دا جنت او پمینز دا اور کے حضوری بابینہم بسور اللہ و باب درین دے کی ذکر دا انزال الحدید جلات لا اس پنا پیدا کلی دا سلورم دے سورت کی ذکر دا عبدت دا رہبانیت بسم الله الرحمن الرحيم